Przecinający krzewy, starsi i młodsi, brzegi ścieżek, oczyszczający z mchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że wiek lat, wiek lat? Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy. Czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg? Tam z ufnością tak olbrzymią, on, ona, wszyscy. Przez trawniki nowego domu stół taszczący, kilim, dwa foteliki, co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zgadł, że bieg lat? Się nagle kończy z płyty AWE, słynnej, nagranej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj po sąsiedzku, za moimi plecami, to studio jest w roku 97. Dawno to temu było. Mirek Czyżykiewicz. A naszymi gośćmi są państwo jurorzy nagrody za przekład. Nagrody prezydenta Gdańska. Przypominaliśmy to przed tygodniem z panią Aleksandrą Szymańską, że tę nagrodę ustanowił właśnie prezydent nieżyjący już Paweł Adamowicz, a pomysłodawczynią była Anna Czekanowicz, wspaniała poetka, cudowna osoba, no, która oczywiście uczestniczy zapewne i w tych spotkaniach. Dodajmy raz jeszcze, że tu jurorów jest jeszcze troje. czyli pani Anna Korzeniowska-Bifun, pani Anna Wasilewska, przewodnicząca, no i wspaniały pan Carlos Marodan Casas. No i wszyscy teraz... są wspaniali. Tak, proszę bardzo, to mamy taki emocjonalny stosunek do pana Carlosa, bo pan Carlos tak naprawdę pomagał nam gdzieś w połowie lat 90. wprowadzić do Polski właśnie, czy przeszczepić światowy, wtedy jeszcze Dzień Książki. Tak, to właśnie z nim. No to może z Katalonii, jak pani powiedziała, że... No to może teraz czas na przedstawienie propozycji katalońskiej. Tak, i tutaj pan Carlos na pewno popisywał się w trakcie i będzie właśnie jeszcze w trakcie obrad jurorów. No proszę bardzo, pani Anna Sawicka, słynna iberystka, koleżanka w jakimś sensie, też pewnie po fachu pana Carlosa. No, to słuchamy. Diamentowy Pałac, wielkie dzieło. Diamentowy Plac. Przepraszam, nie pałac, Diamentowy Plac. My też ciągle popełniamy, prawda, ten błąd, że pałac, a nie plac. Plac, bo spotykają się na placu. No ja mi się ani razu nie pomyliłam. No bo państwo przeczytali, to wiedzą, że nie w pałacu, tylko na placu, ale Diamentowy pasuje do pałacu. A spotkali na placu, tak. No książka, oczywiście też nie wiem, jak przeczytać imię. Mercè Rodoredy. Podobno jedno z najważniejszych dzieł literatury katalońskiej XX wieku. Książka, która była przełożona na język polski, ale z języka hiszpańskiego. Przez język hiszpański, czyli przez tak zwany trzeci język, a tutaj mamy przekład bezpośredni z języka katalońskiego, czyli z języka oryginału, którego dokonała Anna Sawicka. Książka jest, kiedy się ją czyta, podejrzewam, że wiele osób, które są zainteresowane tym tematem i przeczytają wszystkie książki nominowane do tej nagrody, to jest możliwe, że w przypadku Diamentowego Placu najmniej będą rozumieć, gdzie spoczywała trudność tłumacza, ponieważ w tych innych książkach to widać na pierwszy rzut oka, a tutaj to się... Ale płynnie, ta książka jest naprawdę piękna, ale język jest oszczędny, prosty. Ta narracja jest taka szczero naiwna, ale właśnie w tym tkwił ten problem, żeby tej narracji nie porzucić, żeby ona była konsekwentna, ponieważ narratorka Natalia, zwana Gołębicą. Jest właśnie taką osobą mówiącą językiem prostym. Ta narracja jest bardzo specyficzna i nie można ani razu od niej odbiec. Nie można użyć zbyt trudnej frazy, zbyt trudnego słowa. To musi być cały czas takie szczero naiwne, takie naturalne. I właśnie autorce przekładu, Annie Sawickiej, się to spodobało. A poza tym ta książka jest naprawdę pełna takiego smutnego piękna, które nas wszystkich, jeżeli absolutnie urzekło. Sama ta książka, sama ta historia, oczywiście piękny język, który wcale nie jest skomplikowany przy tym. Tu właśnie nie ma tych zagadek, tego wszystkiego, co mamy w Zniknięciach, czy gwary, którą mamy w Polowaniu na Małego Szczupaka, czy jakichś wielkich archaizmów, jak w Silva Rerum. To nie jest Proust, prawda? To nie jest Evaristo, tak. Bardzo współczesny język, pełen jakiś, nie wiem, problemów typu osoby niebinarne i tak dalej. Tutaj mamy książkę starą. W tej chwili muszę niestety zajrzeć do Wikipedii, ponieważ nie pamiętam, z którego roku. Z lat 50. chyba. Chyba trochę wcześniej. Z akcją osadzoną w latach 30. W czasach wojny domowej hiszpańskiej w Barcelonie. I rzeczywiście napisana jest takim dość jednostajnym, wyciszonym monologiem niewykształconej kobiety, która nie używa aż bardzo wielu słów, ale jest... No tak jakby szepcze. Szepcze, tak, ale potrafi niesłychanie wiele odcieni emocji tym stosunkowo prostym językiem przekazać. I to się chyba też tłumaczce udało, że też nie stosując jakichś szczególnych fajerwerków językowych, zaproponowała bardzo wyciszoną... Taki właśnie oszczędny ten przekład, tak, który się ani razu właśnie nie odbiega od tego, od tej ciszy, od tego spokoju, który ma w sobie ta Natalia, bo one rzeczywiście taką są spokojne, mimo że przeżywa rzeczy czasami straszne. Już znalazłam. Książka powstała w roku 1962, a akcja to jest rok 1930, Barcelona. No, piękne również okoliczności. Mhm. Miłość niezbyt dobra, dość powiedziałabym toksyczna. Mhm. Życie Natalii też nie zazdroszczę, ale napisane naprawdę przepięknie. Taka troszkę przeciwwaga, jak sądzę, dla bohaterki kochanki Wittgensteina. Czyli... Na pewno te kobiety nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego. Nie mogłyby się dogadać, na pewno. Byłoby trudno. Mhm. No i na pewno jest to też taki odpoczynek po przeczytaniu na przykład Pereka. Można sobie usiąść i Diamentowy plac poczytać. No, że nie jest najweselej. Tak, roztańczyć się na placu, bo oni się poznają właśnie podczas takiej potańcówki na tym Diamentowym placu w Barcelonie. Ona i jej przyszły mąż niezbyt udany. Mhm. Muszę przyznać. No, a pani Anna Sawicka tłumaczyła takich znanych bardzo w Polsce przecież autorów, na przykład Mendoza czy Cabrego. No, także... Tak. Też kobieta mocarna. Kogo mamy teraz na liście? A jaki to jest numer? Zaraz. Kataloński, to jest numer 6. Na razie opowiedzieliśmy o 5 książkach. Czyli szósty, to ja teraz wybieram francuski. Za przykład Sodomy i Gomory Prusta. Tomu 4. No nie jest to oczywiście pierwszy przekład tej części, tego segmentu w poszukiwaniu straconego czasu, więc myślę, że to też jest swoiste wyzwanie, żeby porównać też z tymi, które były wcześniej tłumaczeniami. Oczywiście tu pan Tomasz Swoboda, słynny, bardzo słynny tłumacz języka francuskiego, literaturoznawca. Tyle na razie ode mnie. Teraz pan Piotr pewnie chciałby coś powiedzieć. Ja bym chciał powiedzieć tyle, że oczywiście bardzo lubię Prusta. Tutaj Julia wbija mi małe szpile z tego powodu. To taka nowoczesna książka z naszych czasów. Że jeśli idzie o Prusta, to tutaj z naszej dwójki w studiu, to ja jestem jego wielbicielem. Wydaje się, że wszyscy poprzedni tłumacze Prusta, a ten wysiłek tłumaczenia Prusta na nowo po boju żeleńskim został podjęty już kilkanaście lat temu. Magdalena Tulli przełożyła jeden tom już przeszło 20 lat temu i od paru lat łódzkie wydawnictwo Oficyna zleca przekład kolejnych tomów cyklu różnym tłumaczom. Dwie z tych książek były zgłaszane do Nagrody Boja Żeleńskiego. Pierwszy i drugi tom, czyli W stronę Svana i W cieniu zakwitających dziewcząt były zgłaszane. Krystyna Rodowska i Wawrzyniec Brzozowski. Myśmy zdecydowali w tym roku zgłosić tom 4, czyli Tomasza Swobodę za Sodomę i Gomorę w takim poczuciu, że być może jest to pierwszy przekład, w którym nie chcę powiedzieć, że tłumacz pokonał Boja Żeleńskiego, bo to jest właśnie, nie chodzi o jeszcze to, żeby w dodatku go, to nagroda jego imienia. Żeby go pokonywać, tylko że zaproponował inne, nowe, współczesne odczytanie Prusta, nie naśladując, nie patrząc na Boja, nie oglądając się, nie produkując też wielu stron, co niestety jest troszkę nieszczęściem niektórych przekładów, że tłumacz przełożył lepiej, gorzej, tak sobie, a potem na przykład napisał 30 stron posłowie o tym, dlaczego poprzedni przekład jest beznadziejny. O, to bardzo nieładnie. I Tomasz Swoboda tego wszystkiego nie zrobił i zaproponował chyba jako pierwszy nowego Prusta, którego się czyta świetnie. I czytają go nie tylko ci, którzy Prusta po prostu lubią. Ten język jest świeży, jest elastyczny. To jest jednak opowieść z życia wyższych sfer sprzed prawie 120 lat, a on brzmi niesłychanie współcześnie, zwłaszcza tam, gdzie właśnie Prust w czwartym tomie prowadzi nas z jednej strony do Sodomy i Gomory, czyli omawia życie osób nieheteronormatywnych, byśmy dzisiaj ładnie powiedzieli, a z drugiej strony prowadzi bardzo wiwisekcję życia towarzyskiego, arystokracji i burżuazji, która się na arystokrację snobuje i pokazuje zderzenie tych dwóch grup społecznych, czy warstw społecznych, zazwyczaj będące jakąś komedią omyłek, naśladownic, snobizmów, czyli to, w czym Proust jest po prostu najlepszy, to znaczy wiwisekcji życia towarzyskiego, życia społecznego i różnego rodzaju właśnie hierarchii społecznych, hierarchii snobizmów, hierarchii towarzyskich i to, co mogło niektórych czytelników od przykładu Bojowskiego już trochę odstraszać, że ten język no jednak ma, prawda, też 80 czy 90 lat, to wydaje mi się, że rozbłysło na nowo u Swobody i że on zaproponował coś no rzeczywiście współczesnego i nowoczesnego. Pokazując, że sam Proust, że to nie jest zaśniedziała opowieść o życiu arystokracji paryskiej z końca XIX wieku, czy z przełomu XIX i XX stulecia, ale coś, co da się przełożyć również i na nasze czasy, na nasze życie towarzyskie, na nasze życie społeczne, na nasze na przykład snobizmy. No, w każdym razie goście odnalezionego w tłumaczeniu trzymają kciuki za pana Tomasza Swobodę, bo to przecież człowiek stamtąd, z Gdańska, literaturoznawca. Czyli stąd, bo my jesteśmy teraz tu. No tak, z mojego punktu widzenia, ale nie jesteśmy stamtąd. Z Gdańska. Dobrze. To co? No, ciekawi jesteśmy. No została nam. Jeszcze tak, jedna. Boska Bernardin nam została. No i to będzie teraz ciekawostka pewnie. Niewiele potrafiłabym na ten temat powiedzieć, nawet na podstawie tej notatki. O, a to akurat Bernardine Evaristo jest autorką teraz naprawdę znaną, jest laureatką Nagrody Booker właśnie za książkę Dziewczyna, Kobieta, Inna, która jest wśród naszych nominowanych. No ale od niedawna dopiero przetłumaczona, więc ja nie sądzę, by tak, ale to nie jest jedyna książka Bernardine Evaristo, która jest po polsku, a w roku 2019 otrzymała tego Bookera i faktycznie tutaj ta książka, którą przełożyła dla nas fantastycznie Aga Zano, była wielkim wyzwaniem im i podobno taką też historię przeczytałam gdzieś w internecie, bo nie znam tej historii, nie została mi ona opowiedziana bezpośrednio przez nikogo, ale książka była uważana za nieprzekładalną i dlatego dość długo, stosunkowo długo, bo jednak polscy wydawcy się rzucają na Bookery natychmiast i bardzo, bardzo szybko są przekładane i wydawane. Tutaj czekaliśmy dość długo, bo rzeczywiście tutaj ta książka jest dużym wyzwaniem. Bernardine Evaristo jest brytyjską pisarką pochodzenia nigeryjskiego i tutaj mamy 12 historii 12 kobiet, które są już obywatelkami Anglii, ale właśnie mają korzenie przeważnie afrykańskie. I tutaj bardzo dużym wyzwaniem była właśnie ten wielogłos, bo mamy 12 postaci. Każda z nich mówi swoim głosem. I zapewne w oryginale, ale w przekładzie również, co jest bardzo ważne, one mówią każda swoim głosem. To jest bardzo trudne. Ja mam dość często też takie sytuacje w książkach, które tłumaczę z czeskiego, że mam wielu bohaterów, ale autor na przykład nie do końca przyłożył się do tego, żeby zróżnicować ich dialogi. Tutaj tak jest, tutaj one mają też jakieś swoje slangi wynikające z tego, w jakiej dzielnicy mieszkają, gdzie teraz mieszkają, skąd pochodzą. To wszystko zostało zachowane. Oczywiście Aga Zano musiała mieć na to swój pomysł, bo nie da się tego zrobić jeden do jednego. Tam pojawiają się też inne zagwozdki, pojawiają się osoby niebinarne, pojawiają się osoby właśnie nieheteronormatywne, gdzie trzeba, jak wiadomo, język angielski nie ma rodzajów. Język polski ma, więc to się zupełnie inaczej tłumaczy na taki język jak nasz. Języka angielskiego. Ja mnie przede wszystkim w przekładzie Agi Zano urzekło coś, co być może czytając tę książkę też nie jest na pierwszy rzut oka tak widoczne, ponieważ to się tak wspaniale czyta, że my tego już nie czujemy. A to jest właśnie zasługa Agi Zano, ponieważ ten język to jest tak zwany język młody. To jest język nowy. Takich książek jest bardzo dużo. I takich książek mieliśmy też wiele zgłoszonych. Natomiast mam wrażenie, że to jest jedyny przekład, w którym ten język młody został oddany bardzo naturalnie, w taki sposób, że my tego w ogóle nie czujemy. Że my nie czujemy, że to jest niezręczne, że to jest drętwe, że to jest sztywne. To mówią na przykład bardzo młode dziewczyny jakimś takim bardzo potocznym językiem. To naprawdę nie jest łatwe oddać to w przekładzie, tak żebyśmy nie mieli wrażenia, że to przekłada z przeproszeniem jakiś dziaders. żebyśmy po prostu czuli, że oczywiście Aga Zano też nie jest osobą wiekową, ale też nie jest osobą 18-letnią. A zrobiła to w taki sposób, że to po prostu do nas przemawia, że my słyszymy te kobiety. To jest książka pisana na ucho i ona jest przełożona na ucho. Jest równie przełożona wspaniale. Ileż tu dziwnych i bardzo różnych kobiet mamy w gronie bohaterów. Bardzo ciekawa książka również. Prawda? Tak, tak. Naprawdę powiem państwu szczerze, że mamy ogromny ogromny tutaj rozstrzał i naprawdę to nie będzie łatwa decyzja, kogo nagrodzić wśród tych 7 wspaniałych książek. Dziewczyna, kobieta inna, to była ta ostatnia pozycja z języka angielskiego, a więc stosunkowo dobrze znanego przełożona. No to cóż, czekamy do wieczora. Zdajemy sobie sprawę, że państwo będą jeszcze długo dyskutować. No ciekawe, ciekawe. Zaraz, jest państwa 5, dobrze, to tak, dobrze, jeżeli jurorów jest nieparzysta liczba. No ale to... jutro może przyjdzie tylko 3, jak pani nas jeszcze będzie tutaj długo trzymać. Nie przyjdziemy na to. Nie, mamy dwie minuty, nie całe właściwie. Także wykorzystajmy jak najlepiej. No, możemy tylko powiedzieć, że ta nagroda za całokształt przypada poliglocie, człowiekowi, który przełożył książki z różnych języków, a jest ich chyba 15, to pan Ireneusz Kania, i że to jest absolutna potęga i właściwie to uważam, że to jest człowiek z innej rzeczywistości, na pewno z innej galaktyki, bo jak można tyle języków znać i jeszcze tak fantastycznie przekładać. No jest już wiekowym panem. No i znać też kontekst kulturowy właściwie każdego z tych języków, bo tłumacząc hebrajski z tybetańskiego, rumuńskiego, nowogreckiego, prawda, czy z innych języków. Ireneusz Kania nie tylko po prostu przekłada, tylko właściwie zna cały kontekst, czy kultury rumuńskiej, czy greckiej, czy starożytnej hebrajskiej, czy współczesnej tybetańskiej i tak dalej. I naprawdę zaopatruje swoje książki w sążniste przepisy, jest też eseistą. No i kimś faktycznie, kogo można, a rzadko się tego słowa używa, polihistorem. To tak, znaczy, omnibusem. I polihistorem, tak. No tak. A jeszcze w dodatku kiedyś trenował boks, z tego co czytałam. Jeździ na rowerze, co mi strasznie imponuje, bo ja nie umiem. Także naprawdę, jak pani powiedziała, że jest siłaczem, no to jest. Nie tylko metafora, no bo jak trenował boks. Absolutnie wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że sporty ekstremalne to jego specjalność, poza ekstremalną lingwistycznością, jeżeli użyję takiego neologizmu. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję państwu, to znaczy pani Julii Różewicz i panu Piotrowi Pazińskiemu za to, że podejmują też trud tłumaczenia. Gratuluję, bo uważam, że to jest wielka sztuka i uważam również, że należy tłumaczy nosić na rękach. To już jest oczywiście metafora. Cieszę się, życzę państwu pięknej gali. No i ciekawa będę, kogo państwo w końcu wybiorą. Mam nadzieję, że w nocy dowiemy się, kto zostanie laureatem nagrody imienia Tadeusza Bojarzyńskiego w tej właśnie kategorii za 2021-2022 rok. Raz jeszcze dziękujemy Gdańskowi, pozdrawiamy studio w Radiu Gdańsk. Dobrej nocy państwu życzę. Przeżyli państwo. Przeżyliśmy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dobranoc. No a my z kolei powracamy do urodzin setnych. Tak. Gustawa Holubka, proszę państwa. I najpierw przypomnimy, co o nim opowiadał nam w lutym 2020 roku, tuż przed pandemią, w Szklarskiej Porębie Piotr Frączewski. No a wcześniej piosenka, tym razem żadne tłumaczenie, po prostu piosenka w wykonaniu pana Piotra. Zapraszamy do części drugiej wydania wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. Nie paliłeś dawniej tyle, co dziś. Zapałka ci drży, nielekko nam iść. Wlejmy krople gorzkich żalów do szkła. Nie wstydźmy się słów, nie bójmy się dnia. Pijmy wino za kolegów, którym szczęścia w życiu brak.

I to nie jest błaha dyrektywa, tylko ogromny wysiłek intelektualny. Usłyszeć świat, który potem powoła się do życia. No i oni, z czego jestem bardzo dumny, robią to znakomicie. Ja mam jeszcze taką część mózgu, która potrafi ich rozpoznać, więc mniej więcej, nawet jeżeli nie wiem, kto reżyserował, to po 3 minutach mówię, o, to Jureczek nagrywał, a tamto Ania, a tamto jeszcze kto inny, Piotrek, Ola czy Tomek. To jest bardzo ważne, żeby reżyser miał swój język, bo tylko dzięki temu można powiedzieć coś, czego nie powiedział nikt przed nimi. Ważne jest również coś, o czym zapominamy dzisiaj, bo wszyscy chcą być noblistami, oscarowcami i ludźmi sukcesu. A dla mnie najważniejsze jest rzemiosło. Co to znaczy? Rzemieślnik to ktoś, kto umie, wie kiedy, co i jak w dowolnej kolejności tych 3 rzeczy. No ale to są takie niuanse, tajemnice naszej pracy. Bo ta chwila, kiedy zapala się czerwona lampka, oni to wiedzą, bo już poczuli to kilka razy, że ten świat za drzwiami przestaje być ważny. Na te godziny zamknięcia jest się na jakiejś planecie, na której bywał tylko mały książę. Też tak się czujemy troszkę, jakbyśmy byli na tej którejś z tych gwiazd małego księcia. Pan dyrektor powiedział rzeczy bardzo ważne, a one dotyczą tej relacji, o której dzisiaj opowiadamy. Gustaw Holoubek, Piotr Frączewski. Ta sztafeta pokoleń powinna być dzisiaj w sposób szczególny eksponowana. A zatem o mistrzu teraz, przed tygodniem, żegnając Macieja Prusa w tej audycji, ze wzruszeniem wspominaliśmy starego aktora, czyli Gustawa Holoubka w telewizyjnym wyzwoleniu właśnie Macieja Prusa z roku 2007. W XXI wieku Gustaw Holoubek zdążył zagrać w teatrze wiele razy, a ta rola starego aktora była ostatnią jego rolą. I taki nam obraz Gustawa Holoubka, tego jego charakterystycznego profilu pochylonego, pozostał. Dzięki właśnie tej rejestracji możemy to sobie codziennie odtwarzać na VOD. To może jeszcze szybciutko parę dat, żeby panu zwolnić z biograficznych szczegółów. W 2000 roku zagrał wraz z Piotrem Frączewskim zresztą w Podróży i obaj panowie otrzymali nagrodę aktorską. Dlaczego o tym mówię? Bo było to w Sopocie, na pierwszym festiwalu Dwa Teatry. I to był właściwie taki ich początek XXI wieku. Zagrał, i to była już rola przedostatnia, taka ważna, zagrał recytatora, narratora w Królu Edypie, którego sam wyreżyserował w Teatrze Ateneum. Oczywiście Piotr Frączewski w roli tytułowej Króla Edypa był rok 2005. Po co były mi te daty potrzebne? Po to, żeby powiedzieć, że w rok później, w 2006 roku, na 6. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, został Gustaw Holoubek pierwszym laureatem wielkiej nagrody festiwalu Dwa Teatry. To był wielki wstęp, a teraz już panom, a najpierw panu Januszowi Kukule oddaję głos. My wspominamy dzisiaj, my nie próbujemy ogarnąć całości. To ostatnie lata, to co pamiętamy, do czego możemy się odwoływać, przytoczyłam. Ja mam tych wspomnień związanych z panem Gustawem bardzo dużo, bo 2006 rok, właśnie wspomniany festiwal Dwa Teatry, pan Gustaw... Jest poranek, zjadł śniadanie, spotkał mnie w holu hotelowym i mówi, chodź na spacer. O, nie odmawia się na takie zaproszenie, chociaż miałem inne plany, ale wszystko natychmiast zapomniałem i poszliśmy na spacer w stronę mola, potem plażą, milczy. No ja też milczę, no cóż, jest stara zasada, że niepytany przez kogoś tak wybitnego nie zaczyna się rozmowy. Więc idziemy. Piękna cisza. I w pewnym momencie pan Gustaw mówi, zobacz, jakie to niebo jest błękitne. Słuchajcie, spojrzałem w niebo i ja usłyszałem ten błękit, bo tylko on potrafił takie zdanie powiedzieć. Gdyby to 1 000 000 moich znajomych powiedziało, to bym po prostu pokiwał głową i poszedł dalej, ale kiedy powiedział to pan Holoubek, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No potem jakaś rozmowa się zaczęła, a kiedy spacer się kończył, pan Gustaw powiedział do mnie, mów mi Guciu, I to była taka puenta naszej długiej znajomości. Poczułem prawdziwe wzruszenie. On tak powiedział to bardzo skromnie, bo takim w istocie był człowiekiem. Wszyscy wielcy są skromni. To jest zasada, której nikt nie rozumie, ale tak jest. A dlaczego mówię, że to była taka klamra zamykająca nasze długie rozmowy? Bo wiele lat temu, 30 lat wcześniej, nim powiedział mów mi Guciu, wszedł do radia i Krzysztofa Gosztyłę zapytał: słuchaj, ja tu przyszedłem na nagranie do tego twojego kolegi. Jego nazwisko chyba zaczyna się jakoś tak na K? No to mają państwo opowieść o Gustawie Cholubku. Od gdzie jest ten pan na K, pomów mi Guciu. Nie mówię tego, by wzbudzić u państwa jakąś nutę litości dla młodego człowieka, który zaczyna swoją wędrówkę, ale dlatego, by powiedzieć, że wszystko w życiu znajduje jakąś ważną puentę i niesie przesłanie. Dla mnie to jest opowieść o cierpliwości, o mojej cierpliwości, a jego mądrości. Dodajmy, że panowie mniej więcej w tamtym czasie, o którym teraz pan dyrektor opowiada, spotkali się na czwartej bodajże gali Wielkiego Splendora. A to też jest hasło znane panu dyrektorowi. No naturalnie. Wśród laureatów bardzo szybko pojawił się pan Gustaw. Jak wszyscy wielcy, bo ta Galeria Sławy Teatru Polskiego Radia to jest jednocześnie historia polskiej kultury. Kiedy zaczynaliśmy wręczać tę nagrodę, to prawdę mówiąc nikt nie wierzył w jej sens. Jeszcze jedna nagroda. Ale wszystko zmieniło się, kiedy Zofia Rysiówna powiedziała w wywiadzie dla miesięcznika Teatr, że jest to dla niej najważniejsza nagroda, jaką otrzymała w życiu. No i długie lata to był dla mnie wielki siły argument dla tych, którzy mówili: a po co ty to robisz? A teraz już nikt mi tak nie mówi, tylko wszyscy pytają, kiedy będzie Wielki Splendor i kto w tym roku go otrzyma. Więc to już nie jest opowieść o cierpliwości, tylko o uporze i o sensie takiego uporu. Przypomnę, że pierwszym laureatem był pan Bronisław Pawlik, potem właśnie pani Zofia Rysiówna, trzeci to był chyba Zbigniew Zapasiewicz i czwartym był Gustaw Cholubek, ale przecież nie w kolejności, to nie jest maraton warszawski. Nikt się z nikim nie ściga, bo wszyscy są godni wielkiego szacunku, uwagi. I ja no przecież nie będę się bał tego powiedzieć i naszej wielkiej miłości, pamięci. Tak szybko się o nich zapomina, więc ważne jest, że wspominamy tak tych wielkich ludzi. Czasami obserwuję młodych, że tak się rozpędzają, bardzo pędzą do drzwi, by je wyważać i nie dostrzegają, że te drzwi są już dawno otwarte. Panie Jerzy, to nie było do pana naturalnie, a ja tylko do państwa, którzy chcieliby jeszcze raz zapytać pana dyrektora, kiedy ten Wielki Splendor, odpowiadam, proszę już więcej nie pytać, to zawsze jest pierwszy poniedziałek grudnia. Natomiast kto? No to oczywiście można pytać w nieskończoność. Skoro mowa jeszcze też o tych wielkich, o mistrzach, przypomnijmy wraz z panem dyrektorem, że na Festiwalu Dwa Teatry wielką nagrodę Festiwalu Dwa Teatry otrzymają. W tym roku tę nagrodę otrzymają pani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. I tak nam się to wszystko będzie teraz zaplatać. Wspomnieliśmy tę nagrodę na dwóch teatrach, ponieważ pan Gustaw Cholubek pracował oczywiście w filmie, Teatrze Żywego Planu, ale także właśnie w dwóch teatrach, i radiowym, i telewizyjnym. Czy jest jakaś rola, którą chciał pan dyrektor nam, przepraszam, młodszym, szczególnie polecić? Rola Gustawa Cholubka właśnie w Teatrze Wyobraźni Pańskim. Och tak, tego jest bardzo dużo, ale tak na gorąco. Chłopicki w Warszawiance reżyserował wtedy legendarna postać Teatru Polskiego Radia, Zdzisław Nardelli. Tam w obsadzie był Zbigniew Zapasiewicz, Mariusz Dmochowski, a młodego oficera grał młodziutki wówczas Andrzej Sewer. Piękne słuchowisko. Sam wyreżyserował Mizantropa i sam zagrał w radiu. To przepiękne, można pękać ze śmiechu. A ja realizowałem z nim słuchowisko Borisława Pekicza. To serbski pisarz, który żył w Londynie i tam tworzył. Jeden z najważniejszych dla mnie dramaturgów europejskich. To się nazywało Wycieczka do Złotego Grodu. I na festiwalu Dwa Teatry będzie dzień Gustawa Cholubka. Oba te słuchowiska zaprezentujemy, czyli Moliera i Pekicza w głównych tam rolach bohaterów. Przypomnimy głos, intelekt i kunszt aktorski pana Gustawa. No a głos, co dla rady jest bardzo ważne, szczególnie ważne, nie do pozrobienia i nie do pomylenia. I to jest wspaniałe. Jeżeli pan dyrektor pozwoli, zwrócę się teraz do młodego reżysera, by dowiedzieć... Nie mogę się doczekać. By dowiedzieć się, jak... No właśnie, jak to się stało, że to właśnie on, młodziutki, został wybrany do roli tego, kto przygotuje dzisiejszy wieczór. Wieczór urodzinowy w Teatrze Dramatycznym, uwaga, w Warszawie, a więc pan Jerzy Machowski. To może ja tylko dodam, bo nie wiem, czy pan to przygotował sobie, że dyrektorem Teatru Dramatycznego w Warszawie Gustaw Cholubek był w latach 72-83. I jeszcze, że ważny był marzec w ogóle dla Gustawa Cholubka. Chociażby 68 roku, a debiutował 1 marca 47 rolą Chrystusa w Starym Teatrze w Krakowie. Odszedł też w marcu, to był 6. Mówiliśmy już 2008, był także dyrektorem Teatru Ateneum. Oczywiście pełnił mnóstwo innych ról, ale przypominamy tylko jeszcze ten jeden fakt w latach 96 do końca. A więc to były te dwa teatry, Dramatyczny i Ateneum, w których występował Piotr Frączewski, wspominany dzisiaj. Proszę bardzo, panie Jerzy. Dlaczego ja? Nie wiem i nie pytam. Ja się po prostu bardzo cieszę, że mogę współtworzyć taką uroczystość. Jestem współscenarzystą i współreżyserem razem z Agnieszką Uścińską, dokumentalistką. Jest to koncert, a więc przede wszystkim najważniejszą rolę w tym gra muzyka. Zresztą Gustaw Cholubek był melomanem. Przypomnimy muzykę z filmów, w których brał udział. Wykona tę muzykę orkiestra Warsaw Camerata. Będą także występy wokalne aktorów Katarzyny Łochowskiej, Krzysztofa Szczepaniaka i Mariana Opani, który występuje nie tylko jako aktor, ale także i może przede wszystkim jako przyjaciel Gustawa Cholubka, który również z nim długo współpracował we wspomnianym Teatrze Ateneum. I bardzo mnie Mariano Opania wzruszył, kiedy rozmawialiśmy o jego udziale w tym koncercie, kiedy... udział i ja mu powiedziałem przez telefon, żeby teraz spodziewał się drugiego telefonu od organizatorów w sprawach umowy i honorarium, na co on odpowiedział, że absolutnie nie życzy sobie takiego telefonu, bo nie wyobraża sobie rozmawiać o honorarium za to, że uczci pamięć swojego przyjaciela. I poprosił, żebyśmy jego honorarium przekazali na dom aktora weterana w Skolimowie. Więc taki wzruszający gest przyjaźni i pamięci o wielkim i ważnym dla nas wszystkich twórcy. Panie dyrektorze, czy wypada zapytać Jerzego Machowskiego o to, jaki mają stosunek do Gustawa Cholubka? Chodzi mi o to, czy to jest dla nich wielka historia, czy to jest dla nich mistrz starej szkoły, no w takim dobrym rozumieniu jak stare malarstwo holenderskie. Jak? Oczywiście, że wypada. To zapytajmy. Kim dla waszego pokolenia, jeżeli może pan się wypowiedzieć w imieniu również kolegów, których doskonale znamy, właśnie Gustaw Cholubek? Nie wiem, czy mogę się wypowiadać w imieniu pokolenia. W tym sensie czuję się może troszkę w innej formacji niż moi rówieśnicy. Dla mnie ta historia naszego teatru i ta tradycja aktorska jest ogromnie ważna. W Teatrze Polskiego Radia, dzięki panu dyrektorowi Januszowi Kukule, realizuję głównie słuchowiska oparte na polskiej klasyce. Często są to teksty wierszem. I mam szczęście w Teatrze Polskiego Radia pracować nad tym ze znakomitymi aktorami, również tymi, którzy się spotykali w pracy z Gustawem Cholubkiem, ale także angażuję kolegów, moich rówieśników, a nawet młodszych, którzy takiej okazji nie mieli. I często z nimi rozmawiając właśnie o pracy nad wierszem, nad słowem, powtarzam, że ja uważam, że nie można wyjść na scenę czy usiąść przed mikrofonem i prezentować wiersza, na przykład Mickiewicza, jeśli się nie zna wielkiej improwizacji z Dziadów w wykonaniu Gustawa Cholubka. Wydaje mi się, że bez tej znajomości nie wiemy tak naprawdę, co można, jakie są możliwości interpretacji wiersza klasycznego. I jeżeli nie mamy świadomości takiego punktu odniesienia w postaci tego wykonania, to chyba nie ma sensu się do tego zabierać. Teraz wrócę się do pana dyrektora. Dziękuję za tę odpowiedź, że mówi się, pan dyrektor to jest w stanie ocenić, że Gustaw Cholubek bardzo długo przygotowywał się do tej roli Gustawa Konrada, po prostu sam nad tym pracował. Zamknął się, nie bywał poza generalną, na której już wszyscy, również Maciej Prus, który był asystentem Kazimierza Dejmka, byli po prostu wzruszeni, czy wyobrażają sobie panowie Dejmka płaczącego. I że to chodziło o to, że to nie była perfekcyjnie wykonana recytacja wielkiej improwizacji. Że to kompletnie inny gatunek przekazu. To, czego dokonał Gustaw Holoubek, no nam trudno to teraz ocenić, no bo też była inna szkoła wypowiadania wiersza wtedy. Tak, to się wszystko bardzo zmieniło i będzie się zmieniać, tak jak świat się zmienia. Ale to jest wielki problem zawsze kompetencji, umiejętności i zasług. Bo jednak przy całej wielkości pana Gustawa Holoubka musimy powiedzieć o wielkości i mądrości Kazimierza Dejmka. U nas jest pogląd, że jeżeli powstaje dobry utwór, to jest to zasługa aktorów, a jak zły, to nieumiejętności reżysera. I coś w tym podziale na dobro i zło jest istotnego. Nie możemy umniejszać roli Kazimierza Dejmka. To nie było tak, że pan Holoubek wszedł i zrobił to, co chciał, bo zawsze reżyser decyduje. Oczywiście. O tym, więc... Chodzi o przygotowania, proces siedzenia nad tym. Każdy ma inny proces. Jasne. Twórczy. Istnieje coś takiego jak natchnienie i jeden potrzebuje 12 godzin, by wymyśleć, jak stworzyć nową interpretację Dziadów, a drugi spędzi 40 lat i nie zrobi tego. Ale to nie są zmarnowane lata, bo jest coś takiego, czego współczesność nie docenia, bo wszyscy chcą łatwych, efektownych rozwiązań, ale proces twórczy jest dla każdego artysty równie ważny, jak brawa, które potem słyszy. I ja zawsze jestem z tymi, którym się nie udaje, bo wiem, że szukają. Te zresztą zawody, o których mówimy, czyli aktora, reżysera, scenografa, kompozytora, to są zawody bardzo okrutne, bo w każdej chwili jest się ocenianym, mówi się, jesteś tak zdolny, jak to, co ostatnio zrobiłeś. Ale ja znam aktorów, którzy przez 20 lat byli halabardnikami, a nagle, kiedy otrzymali szansę, pokazali tak wielki kunszt, wielkość swojego talentu i umysłu, że stojąca owacja to było zawsze za mało. Nic więcej im brać nie możemy. Więc tajemnice procesu twórczego pana Gustawa, czy tak wielkiego reżysera, jakim był Kazimierz Dejmek, z całą pewnością wszyscy chcielibyśmy poznać, chociaż nigdy to się nie stanie. Możemy tylko odgadywać, próbować. Ci najwięksi zostają w legendach teatralnych, w opowieściach, tak jak my dzisiaj snujemy, starając się nie uronić ani jednej cząstki z samych siebie tak naprawdę. Zawsze jak opowiadamy o ludziach, to mówimy o sobie. Nawet jeżeli boimy się do tego przyznać, ale tylu jest nas, ilu ludzi, którzy nas znają. I w oczach każdego człowieka jesteśmy inni. Tak samo było z panem Gustawem czy Maciejem Prusem, który niedawno odszedł reżyserować w najpiękniejszym teatrze, czy z Kazimierzem Dejmkiem, który odszedł dużo wcześniej. Ale to trzeba powiedzieć, żeby naszym słuchaczom uzmysłowić, to oni zostają w historii teatru. To jest jak piękna budowla. Nie można już wyjąć kamienia z napisem Holoubek, Prus czy Dejmek, bo to się wszystko w diabły zawali. I to dlatego taką wielką inspiracją jest życie tych wymienianych ludzi, ale przecież nie tylko. Jest ich na szczęście bardzo wielu, bo polska kultura to jest prawdziwa potęga. Polski teatr jest najlepszy na świecie. Polscy aktorzy są najwspanialsi. Wszyscy mają wielkich aktorów, ale Polska ma ich najwięcej. Ja mówię to z głębi mózgu i serca. Nie żartuję. Nie żartuję w najmniejszym stopniu, tak uważam. Całe życie spędziłem wśród nich i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Był czas, kiedy aktorów bardzo lekceważono. To słynne zdanie Kazimierza Dejmka, którego nie powtórzę, bo jest głupie. Nikt wtedy nie miał odwagi mu tego powiedzieć, ale to jest głupie. Często stykałem się z tym, że było cytowane. Mhm. Bardzo serio. No, ty też na pewno słyszałeś. No trywialne. Oczywiście. No już od lat odpowiadam, że to wszystko może było kiedyś. Ale to jest nieprawda. Aktorzy są bardzo dobrze wykształconymi ludźmi. Przeczytali dziesiątki, setki sztuk. Znają nawet imiona trzech sióstr. I wiedzą, jak się zaczyna wielka improwizacja. No to już jest rekomendacja wystarczająca, by tych ludzi chcieć słuchać. A jeśli dodamy do tego jeszcze to, że oni nie tylko mówią do nas, ale i za nas, to jest to, ja to robię z wielką przyjemnością, budowanie pomnika polskiego aktorstwa. Są wspaniali i państwo, słuchacze Trójki, to wiedzą i na pewno się ze mną zgodzą. I teraz mówią, o dobrze, Kukuła gada. To ja powiem, że tak, i to bardzo dobrze. Dobrze też prowadzi ten teatr. Tutaj pochwaliłam pana dyrektora, przepraszam, może nie wypada. Niemniej zmierzam do jeszcze jednej daty. 2018. W tym oto właśnie roku powstało w Teatrze Polskiego Radia słuchowisko niezwykłe zupełnie. Napisał je Wojciech Tomczyk, wyreżyserował Janusz Zaorski. Wielka improwizacja oczywiście w jego wersji. No i właśnie spotkanie tych dwóch, których pan dyrektor przed chwilą wymieniał, czyli Kazimierza Dejmka i Gustawa Holubka, oczywiście zagranych przez Kazimierza Dejmka. Przewrotnie zagrał Piotr Fronczewski, a Gustawa Holubka Jerzy Radziwiłłowicz. Jeszcze był guślarz, bo to taka fantazja na temat tego, jak doszło do tego, że w końcu Gustaw Holubek, już mając ile? 44 chciałby się powiedzieć. O, lata, dziękuję panie Jerzy. Zdecydował się na to, żeby jednak wystąpić w tych Dziadach Kazimierza Dejmka, których premiera odbyła się, jak wiadomo, w listopadzie 1967. Ojej, czas ten leci rzeczywiście. To był inny wiek. Więc to było wielkie słuchowisko i dostało nagrodę na 19. festiwalu Dwa Teatry. Tę wielką nagrodę Grand Prix. To jest taka korona, prawda, tej opowieści, panie dyrektorze? To taka metafora bardzo ładna. Koroną tej opowieści jest sama opowieść, wszystkie słowa, które wypowiadamy i te, których nie chcemy wypowiedzieć, bo ważniejsze jest, by były w nas. Może tam jest ich miejsce, bo są najczulsze i bardzo tak naprawdę intymne. Więc tak milczę. To ja dziękuję. Zwrócę się jeszcze do pana Jerzego, jeśli można, bo w roku śmierci Gustawa Holubka teatr dramatyczny, który prowadził ponad 10 lat, wybrał sobie na patrona właśnie Gustawa Holubka. No i trwało to parę lat, ale w 2013 roku pozostał patronem, ale tylko jednej sceny, tej dużej. Tak. I tak było do wczoraj. Może coś się zmieniło? Coś panu na ten temat wiadomo? Coś się zmieni właśnie podczas tej uroczystości, którą mam przyjemność i zaszczyt współreżyserować. Na piątkowym koncercie Gustaw Holubek na nowo, tak, już za kilkanaście godzin, na nowo zostanie patronem Teatru Dramatycznego, tego teatru, w którym najdłużej w życiu pracował, któremu poświęcił lata pracy, którego był dyrektorem, który ustanowił rangę artystyczną tej instytucji, powróci na plac Defilad. Znów Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy stanie się Teatrem Dramatycznym imienia Gustawa Holubka. No i tym uroczystym akcentem zamkniemy. Pan dyrektor już milczy, więc nie wypada żadnego zdania do niego kierować, poza podziękowaniami. Dziękujemy więc 21 kwietnia 2023 roku. Gośćmi na setnych urodzinach Gustawa Holubka byli panowie dyrektor Janusz Kukuła, reżyser, i Jerzy Machowski, reżyser. No chciałoby się powiedzieć, do spotkania na dwóch teatrach, które tyle razy dzisiaj wymieniliśmy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. O, jest z nami i pan Paweł. To my już państwu dziękujemy także. Wraz ze mną Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. Przypomnę, w niedzielę Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, urodziny Szekspira. Zarazem prawdopodobnie na świat przyszedł 23 kwietnia 1564 roku. 23 kwietnia umarł w roku 1616 według starego, przypominam, juliańskiego kalendarza. Spektakularne obchody urodzin wymyślił profesor Jerzy Limon. Profesora z nami już nie ma od 2021 roku, ale Gdański Teatr Szekspirowski pamięta o urodzinach Szekspira i jutro oraz pojutrze właśnie w GTS-ie Hamlet on the Road Teatru z Brna, spektaklu, który zdobył Nagrodę Publiczności na zeszłorocznym festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, a więc znowu Gdańsk. U nas w niedzielę, to znaczy na scenie teatralnej Trójki, Mirabelka. Mirabelka na podstawie powieści Cezarego Harasimowicza. Polecam Państwu, naprawdę, po 22:00, a przed dobranoc grabka muzyka do filmu według scenariusza Cezarego Harasimowicza, filmu pod tytułem Bandyta, muzyka Michała Lorenza. Jak to było dawno temu, 26 lat.